اگر وہ غنی ہے تو اسے ایک پیسہ بھی لینا یتیم کے مال میں سے حرام ہے، لیکن اگر وہ خود محتاج ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتا ہے، جتنا کچھ بھی ایک یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ خلیفہ کے لیے بیت المال جائز نہیں ہے۔ یہ معاملہ تھا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن اب آ کر دور بنو امیہ میں یہ جو خزانہ تھا یہ ذاتی ملکیت بن گیا، جس کی بنا پر عیش و عشرت بھی ہوئی، اور داد و دہش جس کو چاہا جو چاہا دے دیا، جس کو چاہا اشرفیاں بخش دی، جس کو چاہا جو ہے نواز دیا، جس کی چاہا وفاداری خریدنے کے لیے خزانے میں سے بیت المال میں سے پیسہ خرچ کر دیا۔ پھر عوام کے حقوق، یہ جو آپ کو ہیومن رائٹس کا تصور آج ملتا ہے دنیا میں، کسی شخص کو محض شبہ کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اظہار رائے کی پوری آزادی ہے۔ ایک عام آدمی کے خلیفہ وقت کو ٹوک سکتا ہے کہ یہ کرتا آپ کا کہاں سے بن گیا۔ یہ تھی خلافت راشدہ۔ ظاہر بات ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ پہلے ملک جو تھا وہ اللہ کا تھا، ذاتی، اب ذاتی جاگیر بن گیا، اور اس ذاتی جاگیر میں سے جاگیریں دے دی گئی اپنے خاندان والوں کو، بنو امیہ کو سب سے بڑھ کر، اپنے جو بھی اور وفادار ہیں، جو بھی اور حمایتی ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ جس کے لیے حضور نے اسے ملکن اعظم کہا ہے، ملکن اعظم، افضا یعوز کو کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی، کٹ کھنی، جیسے کاٹ کھانے والا کتا ہوتا ہے، کٹ کھنا کتا، تو یہ کٹ کھنی ملوکیت۔ اس کے لیے نوٹ کیجئے، اسی دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے پہلے، اسی دور بنو امیہ میں سانحہ کربلا ہوا، عظیم ترین سانحہ، پھر واقعہ حرہ ہوا، 3 دن تک مدینے کو حلال کر دیا گیا فوجیوں کے لیے، جس طرح چاہو لوٹو، جس طرح چاہو عصمت دری کرو، جو چاہو کرو، مال عزت سب تمہارا لی جائے، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے، اور مدینے کا ہوا، مدینے کا ہوا۔ پھر اسی دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوئی سن 73 ہجری میں، پھر حجاج ابن یوسف جیسا ڈکٹیٹر اسی دور میں تھا، سینکڑوں تابعین کو جس نے ذرا کوئی بات کہہ دی، جس کے بارے میں ذرا اندیشہ ہوا کہ یہ جو بھی اس وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف کوئی بات کہہ رہا، گردن اڑا دو، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی دعویٰ لگا کر ثبوت دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سینکڑوں تابع۔ اسی دور حکومت میں محمد ابن قاسم جو یہاں ملتان تک چل گیا تھا رحمت اللہ علیہ، اور اب وہ ارادہ کر رہا تھا آزاد کشمیر کی طرف، پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے وہ فتح اور کشمیر کی طرف جانے کا، واپس بلا کر شہید کر دیا۔ کیوں؟ بہت پاپولر ہو گیا تھا محمد ابن قاسم، ہندوؤں نے اس کے بت بنا کر اپنے مندروں میں رکھ لیے تھے پوجنے کے لیے، یہ تو اوتار ہے، در جوانی توبہ کردم سیوائے پیغمبری، یہ نوجوان اور اتنا نیک، ان کے لیے تو کوئی قیاس کے قابل بات تھی نہیں، اوتار، وہ تو فوراً اوتار مانگتے ہیں نا، پھر بت بنا کے مندروں میں رکھ لیے، اندیشہ ہو گیا۔ ملوکیت کو ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے، کوئی شخص ذرا پاپولر ہونے لگے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا، لہذا شہید کر دیا گیا۔ موسیٰ ابن نصیر کے ساتھ یہی ہوا، جن کے ایک جرنیل طارق ابن زیاد نے اسپانیہ فتح کیا، بوڑھے جرنیل کو بلا کر سارا دن دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش گرا ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے شمالی افریقہ کے بڑے علاقے فتح ہوئے، اور انہی کے جرنیل تھے طارق ابن زیاد۔ یہ ہے وہ کاٹ کھانے والی صفت جو ہے ملوکیت کی، ملکن عاباً۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ دیکھیے، ان کا تجدیدی کارنامہ صرف 3 نکات پر مشتمل ہے، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، ابھی نہ عقائد میں کوئی کجی آئی تھی، نہ اعمال میں کوئی خرابی آئی تھی، عوام کے حکومت کے نظام میں تبدیلی ہوئی تھی، اب موروثی ہو گئی تھی اور تحکمانہ ہو گئی تھی، خلیفہ جو ہے وہ موروثی یا نامزد ہوتا تھا، اور جاگیر بن گئی تھی اپنی ذاتی بیت المال۔ انہوں نے 3 ہی کام کیے۔ نمبر 1، ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وصیت کی بنیاد پر،

میرے میں نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, اور پھر یہ کہ وہاں کوئی ایسا کنٹراسٹ چینجز کنٹراسٹ نہیں تھا, اس لیے کہ حضور کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے کی زندگیوں میں پہلے بھی فقر اور ساری فقر کی کیفیات تھی. یہاں تو اچانک ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت خوش باش لباس, خوش شکل, بہت ہی طرح کے ناز و نام کے اندر پلا ہوا انسان شہزادہ اچانک آیا ہے تو زندگی کے اندر انقلاب آ گیا. یہ ہے خلیفہ اول, خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے, خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے, اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی کڑی, اور اس کو ہم کہیں گے تجدید کامل تھی, کیونکہ ابھی خرابی آئی ہی صرف نظام حکومت میں تھی, اسی کو آپ نے درست کر دی. یہ دوسری بات ہے کہ یہ بہت شارٹ لفٹ رہی ہے, آگے نہیں چلی ہے, ان کو زہر دے دیا گیا, اس لیے کہ یہ بات زیادہ قابل برداشت نہیں تھی بنو امیہ کے پورے خاندان کے لیے, قبیلے کے لیے. انہیں گمان غالب یہی ہے کہ زہر دے کر جو ہے انہیں شہید کیا گیا, لیکن بہرحال پہلی کڑی ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ.